أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد, të gjitha falëndërimet tona absolute i takojnë vetëm Allahut Gjelle Gjelaluhu, Zotit të botrave, krijuesit të gjithësisë. Përshëndetjet, mëshira, bekimet e Zotit qofshin mbi më të mirin dhe zotrijun e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjet i të ndarshme dhe mbi gjithë muslimanët të cilët e ndjekën rrugën e tij më të mirë deri në ditën e kiametit. Vëllezër të ndarshëm, me lejen Allahu Xhella Xhelaluhu, sonte do ta veçojmë një ligjërat me tematik jo e lidhur me vargjet e ligjëratave të kaluara, të cilat vargje kemi filluar, sigur që është libri i akides me arigj el kabul, apo si që është qështja e fikhut, apo ligjaratën dhe ciklit dhe cënë fillu mbi vlerën e dituris. Mirë po, sonë të me lejën Allahu të barek e vë të ara, dhe të ndalim me një tem tjetër. Tema me të cilën kam dëshiru që moti me undal me këtë tem dhe me shpjegu diçka rreth këti njeriu dhe me folë për këtë njeri, nga se do mos dëshmërisht du të mi shëshru ligjeratat e tona me biografit, me historit e imamave ton të mdhej. Dhe mëse e rëndësishme është që ti njohim dietart e ton, imamat e ton. Nga se përmendëm në ligjeratën e kalume se neve jemi musliman jo në mënirë fanatike. Jo, kur i themi dikujt jemi musliman dhe unë jam musliman dhe ndjeki librin e Zotit dhe Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këto përgjigje të cilat i japmi, nuk i japmi në mënyrë fanatike. Pra, në mënyrë fanatike i bije që unë kam qëllu me këtë rreth musliman dhe unë jam musliman. Jo, po na e musliman se s'ka rrug tjetër për të qenë diçka dhe për të qenë njeri, vetëm se duke qenë musliman, vetëm se duke qenë robi Allahu te bareke wa te ala. Andaj neve, për të ashtu këtë njohuri, duhet të njohemi do e mos imamat e tonë të mdhej. Nga se sot muslimanve u mungon kapital i njohurive të imamave të tyre. Nëse neve kishmi bo një sondazh dhe një bilanc dhe një hulumtim tek muslimanat, me në dhënë nga një hise të vogël, nga disa informacione të imamave ton, kishmi me dalë me rezultate zhgënjyse. Dhe këto rezultate zhgënjyse janë realiteti jon, janë realiteti i jon. Nuk i njohim imamat e ton, nuk i njohim imamat e sahabeve, nuk i njohim biografit e imamave të mdhej të muslimanve, të cilët kanë kontribu me mish dhe me shpirt që ti sot je një musliman për i muslimanve. Do më thonë, ti nuk je prik, na nuk kemi pik pe qijëli, as nuk kemi bo musliman se na jena më daluar, jo, po në islamin ton kanë hise gjeneratat e kaluara me të mdhoja, si që ka hise personit dhe njerëzit e cilët e kanë ndërtu këtë gjami në islamin tonë. Ligjërata që ka i dëgjojmë na, namazin që ka i falmi na, në për gjamit e tona, kush ka hise? Kanë hise ata të cilët i kanë ndërtu e, po kështu edhe vlerat abstrakte. A i cilina e ka rujt neve Kur'anin, gjdo njeri cili ka pas hise në ruajtën e Kur'anit, ka hise në islamin tonë. Gjdo njeri cilina e ka rujt hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a ka hise në islamin ton, se na kur falim i qka thojna, thojna ka thonë për nga meri kështu mu falim. Po kush tha se ka thonë për nga meri sallam, tha filani, biri filani, të kështu me radhë, gjenerata për e gjeneratave, na e kanë rujt islamin. E na për mi falenderu dhe për mi adit mirë njohje imamave ton, du të mi njoftë ata, spako. Sigur që kemi thonë se Allahu nuk mund as kush me dasht pa e njoft kush është. Dhe mungesa e dashurisë ndaj Zotit është mungesa e njohurisë ndaj tij. Këtë kështu ka thënë Ibn Qayyim el-Jauziyja. Andaj me lejen e Allahut te bareke ve teala do të ndalemi në ligjërata të veçanta herë pas here me nga një imam, me nga një udhëheqës të dijes, me nga një prijes të dijes fetar nga imamat e tonë, që të fladitemi dhe të njohemi më shumë me këta njerëz të mdhej dhe gjigant të dijes. Sonte, me lejen e Allahu xhallahu ala, do të ndalemi me biografinë e një hoxhe të madh. Hoxh kodër e dijes. Hoxh me plot kuptimin e fjalës hoxh. Nëse lejohet mi thon hoxh, apo i thojmë në termin të cilën e kanë quajt dietart allama apo alim, i dijshëm, i thelluar në dije. E kanë cilësu errasikh fil ilm, i thelluar i rast në dije. Dijen ja kanë pranue miqt dhe armiqt. Ja kanë pranue të dashurit dhe ata që ja kanë urrejt. Dhe në biografin e këti njeriu kanë shënu edhe ata të cilët kanë pas armiqsi me këtë njeri dhe kanë thanë me gjithë kundërshtimin dhe armiqsin që e kemi, ajo është i lartë në dije. Këta e ceka dhe në gjeratët e kaluara se Muhammedin alayhi salatu wassalam e kanë dashë të gjithë, me gjithë armiqsin që e kanë pas dajtina. Dhe përmenda se këta e ka merituë me vlerat e ti. Dhe Allahu te bareke ve teala i ka thënë, innaka ala khuluqin adhim, ti je në një shkallë të moralit të lartë. Shkallë të moralit të lartë. Dhe në ajet tjetër ka thënë Allahu subhanahu ve teala, fa innahum la yukadhibunak. Mushrik, i dhujtart, nuk të mohojnë ty. Nuk të mohojnë ty. Nuk kam problem me ty, po kam problem me ata çka e bart ti. A shpesh herë njerëzit do njëherë s'kan problem me ata çka e bartim na, po kam problem me neve. Dy gjëra. Me Muhammedin alayhi salatu wassalam nuk kanë pas problem. Sa kanë i drejt, i moralshëm, i ndershëm, meritor për çeni pari, meritor me pajtimin e krejtëve. Po Allah i thot ata kanë problem me mua, me disiplinën ndaj Zotit. E shpesh herë na njerëzit kanë problem me neve, jo me atë çka e bartin. Shpesh herë njerëzit nuk kanë problem me Kur'anin, me rrugën e drejtë, me sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, po kanë problem me neve. Këto janë dy të kundërtat, janë dy të kundërta. Andaj ki imam i madh, djekës i sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është hoxha Ebu Abdillah Shemsuddin. Këto janë dy nofkat e tij, emri i tij është Muhammed. Muhammed Ebu Abdillah Shemsuddin Ebu Bekr ibn Ejub ibn Qayyim el-Jauziyja. Do më thanë, dhe të flasmi në pika të shkurtra rreth historisë dhe biografisë së hoxhës Ibn Qayyim el-Jauziyja. Neve në shumë ligjërata jemi dërmu duke përmend, ka thanë Ibn Qayyimi, ka thanë Ibn Qayyimi, ka thanë Ibn Qayyim el-Jauziyja, ka përmend Ibn Qayyim el-Jauziyja. Po kush është Ibn Qayyim el-Jauziyja? Sa kemi një uri për këtë dyetar të madhë? Ebu Bekër, Ebu Abdillah, Shemsuddin, Muhammed, Ibn Ebi Bekër, Ibn Ejub, e Zërëi, e Dimeshki, ka lindur në Damask, të Siris. Kështu e kam përmenjë në disa prej djetarve, edhe se disa djetarë nuk e din dhe në lindjen e ti, nërsa me pajtimin e gjith historianve, ka vdekur në Damask. Dhe mon, disa djetarë thoi nuk e din ku ka lindë, po e dim me pajtimin e të gjithve se ka vdekur dhe ka ndru jetë në Damask, në Damaskun e sotshëm, nëse ka qenë vend i cili ka lulzu me dietar, ka lulzu. Dhe Ibn Qayyim el-Jauziyja ka qëllue në periudhën më të lulzume në aspektin e dijes, ku ka qenë shumë rand me u bo me gisht ka ti se ti e dietar. Se e ka pas për para ti Ibn Tejmijen, e ka pas për balë ti Imam Dhehebijun, e ka pas për balë ti Esharit, të cilat kanë mri kulmin e dijes në arabisht dhe në njohje në Kur'anit dhe sunnetit, e ka pas për balë ti hoxhën e madh të ti, të cilin e thot shpeshar Sheikhuna, Sheikhuna, hoxha jon, Hafidh el-Mizzi, kur ti thuhet dikujt Hafidh El-Mizzi, te na i thojnë dikujt Hafiz mi dit një 4-5 sure. Hafiz në përgjithsi i thojnë edhe kur është Hafiz i Kuranit. Te ulemat e kaluar nuk i kanë thonë Hafiz ati që ka ditë vetëm Kur'an. Kur? Asë njëherë nuk i kanë thonë Hafiz, sepse nuk e kanë logarit prej Hifzit. Kur i kanë thonë Hafidh, e kanë pasë për qëllim se i di edhe nën librat e hadithit. Bukhariu, Muslimin, Ebu Davudin, Tirmidhijin, Nesaiun, Ibn Majen edhe Imam Ahmedin. Pa i ditë këto s'ka mu konë Hafidh. Po kur ti thuhet El-Hafidh, me El, dhe mon ishquar, emrin e merë Hafiz, ja hupin emrin e vërtet, ja vendosin nofkën Hafizi, atarë ki di shumicat e haditheve. Sigur që për Imam Bukhariun, që që thojnë? El-Hafidh, El-Hujje. Imam Bukhariu i ka epitetet më të larta. El-Hafidh, Hafiz i këtë librave, dhe Hujje. Kur të folaj, dy fjalë, argument është ajo. Kur të thoja Imam Bukhariu për një njeri, duhet me rishiku historinë e ti, kam baru qështja ati njerit. Veç kur të thoja Imam Bukhariu, këtë transmetus, dhe këtë njoftues të haditheve duhet me rishiku. Djetarë thojnë, me pajtimin e krejtve, aj njeri s'ban. Nuk ban. Në mundet me gjujtë ata. Dhe hadithi i ti gjuhet. Dhe mund, El Hafidh, Ibn Qayyim El Jauziye, ka qëllu në këtë periudhë, në shekullin e 6-7. Dhe në këtë shekuj, në këtë dy shekuj, ka pas dije të madhe. Sot është kollaj mu bo i dijes. E qelë Facebookin, i shkru në statusat, dijet, e merë lakapin, e merë nofkën, atar ka qenë e fështirë. Ka qenë e fështirë shumë. Ibn Qayyim El Jauziye, Allah e më shiroft, me më shirat e ti të mdoja, ka lindur në vitin 691 të Hijrit, në Damask. Baba i ti, Ebu Bekër, Ibn Ejub, ka qenë hoqë. Dhe hoxhallëku i ti që shtojnë djetarët, gjithashtu edhe për Shejhul Islam Ibn Tejmijën, kur bëhet një hoqë si Ibn Qayyim dhe si Ibn Tejmija, ja hum dritën hoxhallëku të babës vetë. Por shembull edhe Ibn Tejmija, babën Abdul Halimi, baba Ibn Tejmijës, a kon hoqë. Babgjyshi Ibn Tejmijës, Ebu Berakat, Mejduddin, a kon hoqë. A kon hoqë, ma dje ka shkujt hadithe. Mirë po, asë njëni për juve nuk e njef asë babën, asë babgjishin e ti. Asë njëni për juve nuk e di se baba Ibn Qayyimit a kon hoqë. Ma dje asë njëni për juve nuk e di se dy fmit e Ibn Qayyimit janë kon hoqëllarë. Se të cilat e kanë zavendësu Ibn Qayyimin pas vdekjes, Abdullahu dhe Ibrahimi. Asë njëni. Po kanë në njef Ibn Qayyimin edhe Ibn Tejmijin. Sepse disa djetarë kanë thanë, kur dalin qiftet e këtyre, këto janë si kur djeli. Kur dalë djeli, nuk shifën yjet. Edhe pse yjet ndryqojnë. Mirë po kur dalë djeli, apo kur dalë hana e plot, nuk mbetet ma me bo me gisht ka yli. Po ketë bojnë me të gisht, ka djeli apo ka hana. Kështu ishtë Ibn Qayyim El Jauziye. Andaj, baba i ti ka qenë prej hoxhallarve të mirë, tot Ibn Kethiri në El Bidaje wa Nihaje, duke të regu për babën e tina. Ibn Kethiri është nxënësi Ibn Qayyimit. Dhe djetarët kanë thanë, mjafton Ibn Tejmija për mukon i madh që e kanë dzirë një Ibn Qayyim. 17 vites ju ka da Ibn Qayyimi Ibn Tejmijës. Dhe da cekmi në poezi që ishe ka cek Ibn Qayyimi se une kam pas problem në meselet e menhegjit dhe akides dhe parimeve, ka pas përzidje me sufizëm dhe jam udhzu në duarte njënit i cili ka alë prej Harranit dhe është aj Ibn Tejmija. Andaj djetarë kanë thonë, i mjafton vler Ibn Tejmijës që e kanë dzirë në Ibn Qayyim. E për Ibn Qayyimin kanë thonë djetarët, i mjafton Ibn Qayyimit vler që e kanë dzirë një Ibn Kethir. Edhe Ibn Kethirin, mufesiri dhe njëri i cili i është shpërnda libri tefsirit ma shumë se kitë tefsirat. Egzistojnë para Ibn Kethirit tefsire më të mdoja se Ibn Kethiri. Edhe egzistojnë pas ti, ma të mdoja. Ka prej tefsireve mbi 30 vëllime. Mirë po, avami, masa e rëndom, edhe alimat, edhe djetart, edhe nëzansat e dijes, thojnë Ibn Kethiri është i pari. Andaj, mjaftar Ibn Qayyimi që e kanë nxjerr këta. Ibn Kathir në El Bidaya wal Nihaya thot, baba Ibn Qayyim El Jauziyes ka qenë alim, dhu salah wa dhu ibada, ka qenë njeri i mirë dhe ka qenë ibadetxhi. Dhe djetarë kanë thanë se prej bereqetit të babës është me dalë fëmija më i madhë se ajë. Pa tjetër është baba me pas një alamet dhe me pas një simbol me të cilin dalohot, që dale prej ti diçka më e madhe. Ibn Kathiri thot, për shkak se Ibn Qayyimi e ka mulu dunjajën me dije, thot, një prej sebebe është baba i ti. Dhe këtu ka një nxitje për prindrit. Se prindri kur nuk është i mirë, e merë në gjafë edhe fëmijun e ti. Edhe prindi mundet me korit fëmijun, po edhe fëmiju e korit babën e ti. Andaj Allahu Gjellewala ka regjistru këta në Kur'an. Ka thënë Allahu Tebareke wa Teala, ja ejuhel ledhine amenu, ku enfusekum, o ehlikum, nara. Ojtë të cilët keni besuar, ruajini vetën, fillimisht ruajt vetja prej zjarën, pastaj, o ehlikum, dhe familjen e juve. Ruajnë familjen e juve prej zjarën. Andaj, baba Ibn Qayyim El Jauziyes, Ebu Bekër Ibn Ejub, e ka rujt vetën, dhe i kanë dhirë këta djemë, edhe vëlla Ibn Qayyim El Jauziyes është prej xhallarëve, mirë po nuk shifët. Nuk shifët prej dijes së madhe që ai ka Ibn Qayyim El Jauziyes. Dhe thot Ibn Kathiri, i ka mbet emri Ibn Qayyim El Jauziyes, Ibn Qayyimit. Kur thojnë Ibn Qayyim, s'ka nevojë dikujt mi kallzu kush jam. Thot e di, hoxha i madh, Ibn Qayyim El Jauziyes. Krejt e njohin. Po ai nuk e ka emrin Ibn Qayyim. Qayyim është kujdestar. Çka i thojnë gjurën tonë, mutewelli. Mutewelli është ai cili ka marë përsi për kujdesin e diçkaje. Baba i Ibn Qayyimit ka qenë Qayyim, mutewelli. Mutewelli i Xhamis El Jauziyes në Damask. Kjo xhami është ndërtuar prej Jusufit. Jusufi është djali Ibn El Jauzit. A e dini Ibn El Jauzin? Ibn El Jauzi cili ka thanë, me didurët e mija i kumë shënu 2000 libra. Ebu Faraj, Abdurrahman, Ibn El Jauzi, e ka shkujt librën e ti, Gjuhetia e Meditimeve, e ka shkujt librën e ti, Telbisul Iblis, edhe ka shkujt shumë libra të tjera. Libra më e madhe e ti është El Mawdu'at, hadithet e shpikur ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është libër shumë me rëndësi. Kjo është hoxhi i madh. Kjo është hoxhi i madh. Nëse na mëson Allahu xhelalu ole me fol për biografinë e ti, e shikoni kush është ki. Djali i ti, Jusufi, e ka ndërtuar xhamin dhe ka bë medrese. Edhe e ka quajt El Jauzije. E ka quajt El Jauzije për shkak të familjes që kanë pas kjo familje. Me kalimin e kohës në këtë medrese ki ka ardhë radha mu kanë Mutewelli dhe Qayyim dhe kujdestar babës Ibn Qayyimit. Dhe Ibn Qayyimi atë shumë është njoft me babën e vetë dhe atë shumë është njoft me dersët e mdoja që i ka dhënë në këtë gjami, deri sa i kanë thanë, kush po jep ders në gjami, djali i Qayyim El Jauziyes, djali kujdestarit gjamiës Jauziyes. Kështu i ka me të emri. A ne kur thojë dikush Ibn El Qayyim El Jauziyes, djali i kujdestarit të gjamiës El Jauziyes. Andaj, kjo është baba i ti, i cili ka qenë i njohur për këtë mirësit e madhe, dhe mi afton që ka qenë shkak që të del në përmjet ti kë bur i madh Ibn Qayyim El Jauziyes. Ibn Qayyim El Jauziyes, Ibn Hajar El Asqalani, Ibn Hajar El Asqalani nuk pajtohet me Ibn Qayyimin në meselet akides disa për i tëra. Imam Sujuti nuk pajtohet me Ibn Qayyimin në shumë mesele. Es-Subki është një djetar Es-Subki i cili ka qenë e shari dhe në kohën Ibn Qayyimit ka qenë gjykatës. Dhe shpeshare ka thirë, atës këtu, pse e ki dhanë këtë fetfa. Dhe Ibn Qayyim El Jauziyes, për shkak ilmit të madhë, i ka detiru edhe kundërshtart me lavdruata. I ka detiru kundërshtart me lavdruata. Andaj, Ibn Qayyim El Jauziyes është një predjetarëve që nëse hynë në biografit e ti nuk ditë qka me lanë, pa përmend dhe qka me përmend. Andaj, atë shumë është i gjohur, atë shumë është i madhë, atë shumë është i dashur, deri sa Ibni Hajar Eskalani ka citu kështu. Edhe pse neve do të citojmë prej 4 djetarve që kanë folë për këtë hoqë. Prej Ibni Hajarit El Eskalani, prej Ibnu Kethirit, hoqës vetë, prej Ibnu Rejebit El Hambeli, Ibnu Rejeb El Hambeli, në zanë si tina, dhe prej Sujutijut. Dy prej tyre janë zonsa dhe e dojnë dhe janë menhegjin e ti në akide dhe parime dhe në dije nuk ka dyshim dhe dy prej tyre janë kundërshtar. Mirë po me gjithë kundërshtin do t'i shifni se si e kanë madhrue dije. Dhe shifni se si e kanë madhrue hoxhën dhe të kaluar. Andaj, thot Ibn Rajab El Hambeli, Allahu e më shiroft, këtë dijetar të madhë, kjo është nxënës Ibn Qayyimit. Thot, të fëkkahë fil medhebi wa bari'a wa efta. Thot, Ibn Qayyimi u bë nxënës i medhebit. Kështu e ka përgjithsu medhebin, sepse në të kaluarën, kur ka thonë medhebi i jonë, e ka pasë për qëllim se njerëzit e din qëfar medhebi kam. Ibn Qayyimi fillimisht e ka filluë dijen e ti në medhebin Hambeli. Do me thonë njifët për Hambeli, por të të cekmi se prej veqorive të ti është se nuk është fanatik. Ma dje Ibn Qayyimi ka libra të veçanta dhe ka një libër 4 vëllimore e cila është vendos dhe e ka shënu kunder pasimit qorazi. 4 vëllime. I'lamul muwaqqi'in, lajmërimi i atyre që kanë nënshkruajtur në vend të Allahut, çka duhet me ditë ata. Ne kemi përmendur këtë libër. Thotë Imam Rejebi, thotë se ka filluar mësimin në medhebin Hambeli. Dhe këtu sa për dobi e përsëris me këshillën e dietarëve se nuk bëhet hoxh dhe nuk bëhet dietar dhe nuk i merr vesh meselët ai i cili nuk e mëson një medheb. Këta merr në të gatshme se kjo është me pajtimin e këtij dietarëve. Nuk e mëson dijen fetare askush, pa tjetër kam ju përzije çdo mesele nëse ja fillon meseleve pa medheb. Nuk ka pa medheb, haron e këta. Nuk ka unë e mësoj Kur'anin dhe sunnetin se i bje se këto hajgare kanë bo me këto medhebe. Jo, po medheb është rrug dhe metod dhe formula me të cilat njeri ju e kupton Kur'anin dhe sunnetin. Andaj, çdo njeri i cili nuk ka medheb e gjenë muttarib, kontradiktor. Nuk ka parime. Ndërsa e gjenë njeri ju një cili e mëson një medheb, e gjenë parimor, e ka medhebin e vetë. Qoftë Hanefi, qoftë Hambeli, qoftë Shafi'i, qoftë Maliki, mirë pa e ka medhebin e vetë, dhe i përmbahët standardeve të medhebit, përveç ku argumenti e ka nxjerë dikun tjetër. Andaj, shikone Ibn Qayyimi, sa është bo i madhë, ku ka fillu? Me medheb. Ka fillu me medheb. Dhe i dini se dhe Ibn Taymija ka fillu me medheb, ka qenë Hambeli. Pasaj thotë, u e bëri a u efte, u bonë zanë si daluar dhe filloj me dhanë fitfa. U e lezeme shejkha e të kijet din, u e kha dhe anë, u e te fenne në fi ulumi l'islam. Ka qëndru gjatë dhe ka shëshru gjatë të kijet din Ahmed ibn Abdul Halim ibn Tejmije. Ka qenë hoxha mas shumë di cili ka qëndru afer ibn Tejmijes, deri sa edhe është burgos me ta bashkë. Dhe e dini pëse është burgos? Ka mujtë mësë me u burgos. Ibn Tejmija ka dhonë një fetfa, që shdo të përmendme se Ibn Qayyimin për një fetfa e kanë ngrej zhak me dejeve në për rrugë dhe e kanë re në për syte njërzve. Kudat, gjikasat a i sajkohe, e kanë ngrej zhak me dejeve për një fetfa. Dhe është një fetfa që ndoshta, e sakta është ajo, mi për në të kaluarën, edhe të lësotëshëm, me kundrështu me dhejbin bashkohor dhe ati cili qarkullon e për njërës është e ranë. Për një mesejle, është burgos. Ajo meselja ka thonë, la tu shaddur rihal fi zijaratil kabrin nebijil Mustafa, sallallahu aleyhi sallam. Ka thonë, nuk lejohët njeri ju me mor rrug, për shket mesejle e kanë burgos. Dhe për shket mesejle e kanë ngrej zhak me një transmitim me deve, një transmitim me gomar, e kanë silë. Ka rëha, si këllë mullim, e kanë dënue në këtë rast. Kjo meselja, ka thani Ibn Qayyimi, duke pasue hoxën e ti, Shejhu l-Islam ibn Tejmijen, ka thani nuk lejohet njeri ju me më rrugë, për me shku me vizitue prej të veni vetë, me shku me vizitue vorën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk lejohet. Dhe më thonë ti sot, munis, dhe me dhe vetë dikush kuje të shku, thu jam të shku me vizitu e varën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këta e ka kundërshtu Ibn Qayyim dhe Ibn Taymija. Shumë e ka kundërshtu dhe kanë libra. Edhe ata e kanë marrë me të madhe këta. Mirë po, këtu bëhet një shtrembrim. Kinë nuk ka thonë se nuk banë me morë rrugë për me shku në Medine. Po ka thonë nuk banë me morë rrugë për me shku të vorri. Ka o dalim. Nuk banë me morë rrugë special, ekskluzivisht me shku të vorri. Por lejohet me shku në Medine. Dhe më thonë, pse se kjo është hapje derës për sende më të mdoja se kjo. Se njërës shumë shpejt nëse ju qelet një derë, ata e qelin tjetërën vetë. Nëse e qelin një ti, ata tjetërën e qelin vetë. Anda e ka ndaluë. Ka thonë zban me shku direkt, special për të vorën. Dhe për këta ka pësue. Pasta e thotë, u e të fënë në fi ulumin islam. Është boj daluar në shkencat islame. U e kene arifën bitë tefsiri, la ju gjeri fi. Ka thonë ka qenë i njohër me tefsir. E ka njohë shpjegimin e Kur'anit mirë. La ju gjera fi. Së një ka afru dikush ati. Ju e dini Ibn Qayyim el-Gjauzije ku shkruje që shkru. Deri sa Ibn Qayyim el-Gjauzije kur ka shënu për një meselë e cila të djetarët kanë thanë, disa për e tërë kanë thanë, pse është lodhë katë shumë për qëketë meselë. A e dini cila është ajo? 100 argumente i ka pru për meselën a egziston alegori në Kur'an, metafor, apo jo? 100 meselë, 100 argumente. 1, 2, 3, 4, 99, 100 për çka? A ka alegori në Kur'an apo jo? Sepse shumica djetarën kanë thonë jo. Kanë thonë po, ki kanë thonë jo. 100 argumente. Andaj, thotë laju gjarafi, së një afrohet dikush. Pas e ka thonë, u abi usulit din, u i lejhi fihi me lëmuntehe, dhe i ka njofë bazamentet e fesë. U i lejhi lëmuntehe, dhe ka thonë Ibn Rejebi, dhe te aj përfundon maja, ka i maki i dijes është aj. Andaj, ka thonë Ibn Hajar al-Asqalani, u e kutubuhu, më rgubun fiha min kullit tawaif. Librat e Ibn Qayyimit, i dojnë kret grupacionet. Librat i Ibn Qayyimit, i dojnë kret grupacionet. Do më thonë, kundërshtari, mitësori, armitësori, i dashuri, urejtësi, këti ka ndash Librat i Ibn Qayyimit. Për shkak, fuqisë së madhe që ka e ka në dije. Wal hadithi, wa maanihi, wa fiqhihi, e ka njoft hadithin, kuptimet e hadithit, nxjerrjen e dispozitave nga hadithi. Pas e ka thonë, wa daqaiqil istinbati min, la yalhaqu fi fidhalik, ka thonë laju l'haku fidhalik, ka thonë dhe ka dit mi nxjerë dispozitat e holla, kur kush nuk i nxjason Ibn Qayyimit në këtë mesele. Ta nxjerë për një ajetit, 100 mesele. Ta nxjerë për një ajetit dhe një kombinim një ajetit tjetër, i nxjerë mbi 50 mesele. Kjo është fuqia e djetarve, të janë imamat e muslimanve. Pasaj ka thonë, vë usulihi vë bil arabije, dhe ka qeni njohër me arabisht. E ka njoftë arabishtën shumë. Dhe gjali ti Ibrahimi, i ka ditë jemë, Abdullahu edhe Ibrahimi. Gjali ti i madhë, e ka jemën Abdullah. Andaj njëhet me njofkën, Ebu Abdillah. Baba i Abdullahu. Abdullahu e ka ndjek rrugën e babës vetë, është bo hoqë. Ndërsa Ibrahimi, gjali tjetër më i vogël, e ka ndjek vetëm në një fushë, në arabishtë. është bo hoqë i arabishtës. Ustedh el Arabije. Deri sa një patët i Ibn Qayyimit, kur kanë ra në zërë për pare dhe kanë ra në vështirësi për pare, a e dinë që kanë ba? I kanë morë librat e babgjishe dhe i kanë shqitë. Qatë shumë libra ka pas. Dhe Ibn Kethiri thot, nuk di prej djetarve që ka pas mas shumë ti libra si Ibn Qayyimi. Njani prej neve thot sot, s'ka mundësi me pas 1/10 e mektejbës së ti. 1/10 e mektejbës së ti. Para me ndone, kanë kur kanë ardhë dhe vështirësia, kanë shqit librat për me morë pare. Ka qenë njëri gjigant në dije. Pasa i thot, wa kane alimën bi ilmi suluki wa kelami ehlit të sawuf, i ka njoft dhe ka qenë i njohur me rrugët e njerëzve të gjithë. I ka njoft sufit, sepse ka qenë, ka pos hise për i sufive, para udhëzimit të plot. Dhe i ka njoft kita me dhejvat, se shka mendojnë. Pasa i thot, ka qenë i njohur me medhebët e fikut. Ka qenë i njohur me medhebin e selefit. I ka njohë të gjithë prej selefit që ka thonë. Ka thonë ka qenë i njohur me medhebët dhe frankcionet e devijuar në islam. Ibn Qayyimi i njeh mirë fraksionat të cilat kanë deviju nga rruga e Elisonetit dhe i cilëson me cilësit shumë të hola. Thot, këto kanë deviju qëtu, këto tjetë kanë deviju qëtu, dhe kjo është aftësia e madhe. Me i dalu në mënirë të hol, ku kanë deviju fraksionat. Pasaj thot, vë kene jesh të khilu bil fikhi vë ju gjidu të krirahu vë të dërisahu, thot dhe ka qenë në ders i fuqishëm. Kur ka dhonë ders dhe kur ka ligjerue, ka qenë fit të krir, ka qenë në vendosjen e meseleve, ka qenë i fuqishëm. Deri sa kanë thanë se nëse dënë Ibn Qayyim me të bindë për një mesele, e cila mesele i kundërson të gjithë dhjetarët, dhe tje e ledzon që ka thanë Ibn Qayyim, ka thanë fështirësh me menduë ndryshe si përvesës i ajë. Nëse ledzon njëri Ibn Qayyim, fështire ka me menduë jashta mendimit të tina. Pasta i thotë, ka qenë i sprovuar me disa sprova, ka qenë i burgosur me Ibn Tejmijen në kalajën e Damaskut, dhe nuk e kanë lirue deri sa ka vdek hoxha i ti Ibn Tejmije. Ibn Tejmije ka vdek në kalan e Damaskut në vitin 728 të Hijrit dhe ka jetu dikun 62-3 vite dhe Ibn Qayyim el-Gjauzije ka jetu e 60 vite, ka vdek në kala dhe ka refuzu me dal vetëm se me hoxhën. Ka thonë ato ti mujna me të lirue. Ka thonë në zdal vetëm se nëse lironi hoxhën tem. Dhe kanë qëndruë në burg deri sa ka vdek hoxha dhe kjo është lirua. Ka vdek hoxha dhe kjo është lirua. Pasaj thot, kanë rahimehullahu dhe ibadetin vë të hëgjut. Ka qeni Ibn Qayyim cili ka bo ibadet shumë. Dhe këtu të ibadeti, adhurimi, djetarët e vjetër i bashkojnë sendet. E bashkojnë dijen dhe ibadetin. E bashkojnë sielën dhe virtytin. E bashkojnë vërtitin me plot kuptimin e fjalës vërtit. Khuluk, që ka i thënë gjuhë në arabe, khuluk. Dhe Ibn Qayyim njihët prej djetarëve i cili ka bo i badet atë shumë deri sa së ne kanë prit të asohën se sejgjën. Kanë shku njerëzit. Kështë që ka thotë. Ka qenë i badetgji i madhë. Vë tulli salati ilë lëgajeti el kasua. Atë shumë ka qëndru në namazë deri në majën më të skajshme. Ka qëndru qatë shumë në namaz. Ka qëndru në sejgjë deri sa kanë thanë u haruki. Ka qëndru atë shumë në ruku deri sa kanë thanë u shkri. Deri sa e kanë qërtu. Thot Ibn Kethiri, nëse në mundësën Allahu Gjellu Ala, me e cek, thot hatta li me fidelik. Deri sa e kanë qërtu e, a më thosh po kjo e tepërt. E kanë qërtu. Qatë shumë rinë në sejgjë, atë shumë rinë në ruku, deri se kanë thonë, mësës kjo tepër, prej adhurimit të madhë që ja ka bo Allahu te bareke, vë te ale. Pasaj thotë, vë te elluhin, vë lehegjin bi dhikër, ka qenë i njohër për dhikër, ka bo shumë dhikër, deri sa të regon në një liber, në Medari Gjusselikin, Medari Gjusselikin është vepra ti, krye vepër. Në Medari Gjusselikin, përmendi Ibn Qayyimi, thot isha në Mekë dhe ka qenë prej djetarëve i cili e ka dash Mekën shumë dhe ka vizitu tepër. Haxhë me ratin adi dhe ka bo haxhë, dërsa djetarë kanë thonë nuk i dim sakt sa shumë ka bo haxhë. Ka bo të avaf i që pa undal. Thot një ditë prej ditëve shkova në Mekë. Dhe në Mekë i ka shkruj 6 libra. 6 libra. Veç me laps edhe me fletore. As një referencë për parati. E do t'i përmendme se librat e ti sët i ka shkujt me laps, pa libra për para, jam prej librave më të mdoja të ti dhe më të bereqeqme dhe më të dobishme. Për neve ndoshta jam pralla, po këta i ka regjistru historia. Për shkak se na nuk kena mësu me pak si shembul bashkohor, nuk i dimi dikan në bashkohorën me kësi frim të madhe, na dokën këto i borbelizim, nuk janë i borbelizim as madhi, po këtë janë realitete të sa ti kanë jetu e këta. Thot Ibn Qayyim el-Gjauzije isha në Mekë dhe më kapi një smundje e madhe, më kapën ethët dhe kokdhimbje të mdoja, u elat pabib dhe s'kish doktor në Mekë. Dhe kjo argumentasën e të kaluarën, mjeku ka qenë nadir i radh, ka pas mjek radh. Thot dhe elat pabib s'kish mjek. Thot dhe fillova me i bo rukje vetës, e mora do mjalt dhe e mora do uj të zëmzemit, pisha mjalt dhe pisha uj Të zemi, në gjuhën arabe i thojnë mjaltit pihet, jesh rabul asel, nërsa neve i thojnë e hajna mjaltin. Mirë po neve po thojnë ashtu që është e shënume, e ka pi mjaltin. Ne i thojnë e hajt mjaltin. Dhe ka pi u i zemzemi. Thot dhe e kum lezu Fatihan pandal. El Fatihan. Mu kërriran, duke e përsërit, pandal. Deri sa thot mu kanë largu e ethët dhe kokdhimbja, si kur me largu me dorë. Dhe thot kjo është për një metit Allahu te bareke wa taala wala tabib. Pasaj thot Ibn Rajab El Hanbali, thot ka qenë kethirul istighfari wal inaba, ka bo shumë taube dhe istighfar. Sërë që është po ka qenë mi istighfar, ka bo kërkim fali Allahu gjellu wa ala dhe është pendu të Allahu te bareke wa taala. Walit tirahi bejna jedejhë ala atabeti ubudijetihi lem u shahid mithlehu fi dhalik, thot nuk e kum pa dhe njeri i cili i përkullet atë shumë Allahu te bareke wa taala me një përkullje madhështore si kur aj. Thot walara ejtu e usa aminho ilmen, thot im në Rejebi s'kum pa dhe njeri me ilmë matë madhë se aj. Wala a'rifu bi ma'ani al-Qur'ani wa sunnati wa haqa'iq al-imani min, nuk e di dikan i cili e njef Qur'ani dhe sunnetin dhe realitetit e imanit si kur aj. Walejse hua bil ma'asum, thët nuk është imbrojtër nga gabimet, shikone, nuk është imbrojtër nga gabimet. Walakin lem arafi ma'anahu mithle, ama unës kum pasi aj. Shikone, Ibn Daqiq al-Idi, i cili ka qenë prej kohës Ibn Qayyim al-Jauziyes dhe Ibn Taymiyes, Ibn Qayyim al-Jauziye, Ibn Daqiq al-Idi për Ibn Taymiyen, qka thot? Ibn Taymiya është asi hoqë që s'kena pasi aj, ama as aj s'ka pasi vetja. Ibn Taymiya është asi hoqë, s'kena pasi aj, as aj s'ka pasi vetja. Ibn Rejebi thot, unë e s'po thamë se Ibn Qayyim është imbrojtër prej gabimeve, ama unë nuk kum pasi aj. Rahimahu Allahu Teala. Pasaj thot, wa kadu imtuhine më ratin, thot është provue shumë herë, wa hubise ma ashejkh të qijit din fil marrat il akhirat i bil kal'a, mun fari dhen an, wa lem ju farrëg anhu illa ba'a dhe mauti shejkh, thot është burgos në kalajën e Damaskut, bashk me hoxën e ti të qijit din ibn Tejmijen, dhe nuk e kanë liru prej burgut derisa, e kanë liru e Ahmed, derisa ka vdek hoxha i tina ibn Tejmije, dhe këtu ibn Rejeve ka shënu e një pik, që ka thonë ibn Tejmija fjallë të funit. Ibn Tejmija në burgun e ti, bashkë me Ibn Qayyimin, thot Ibn Qayyimi e ka dëgjue 83 hatme nga Ibn Tejmija në burgun para vdekës ati. 83 hatme. Dhe ka vdek në hatme 83 të surja El Qamar. Të surja Qamar në ajetin e fundit, ka ndru jeti Ibn Tejmija dhe fjalët e fundit që i ka thonë prej fjalëve të ti, ka thonë nuk jam pishman në jetën time për asë gja, nuk jam të pendu për asë një send përveç për nja. Pse nuk e kum hargju jetën time vesh në Kur'an? Pse ju morë me shumë demante ati, demante këti, kunder përgjigja ati? Ju e dini Ibn Tejmija, neve me lejnë Allahu Gjeletë, fëtë folme dhe për Ibn Tejmijen, për Ibn Tejmijen a duen disa ligjerata. Aja është qudija, qudirave. Aja, do më dhënë, është mahnija e botës. Talët e tre hatme dhe ka thonë, nuk jam pishman, vesh për nisen, se që jam morë vesh me Kur'an. Dhe thotë, ka ndru jetë, duke lezu në surën, El Qamar. Pastaj thotë, Ibn Rejeb El Hanbali, thotë, une kum qëndru e shumë me Ibn Qayyim El Jauziye dhe kum dëgju prej ti komplet poezin e nunije. Poezia e nunije është mbi 5700 vargje. 5700 vargje të cilat gjdo vargë prej tyre përfundon me shkronjën nun. Me shkronjën nun. Dhe kjo poezi, kanë thonë djetartë, ne i kena qu durët për para këtina. Dëmonë, aftësia që e ka kalëzhu në këtë poezi, Ibn Qayyimi, neve në ka bom i qu durët. Ashtë qudija qudirave. Thot e kumë dëgjue, e cila për afërsisht i ka 6.000 vargje. I ka mbi 5.700 e diçka vargje, për afërsisht 6.000. El Qasida të nunije. E ka shpjegu akidën ati, e ka shpjegu e fikhun ati, i ka shpjegu fraksionat ati, i ka shpjegu demantët e fraksionave të ndryshme, dhe ka tregu e për gjenetin në holësi. Për gjenetin në holësi. Kjo është poezia e ti. وأخذ عنه العلم خلق كثير من حياة شيخه وإلى أن مات وانتفعوا به وكان الفضلاء يعظمون ويتتلمذون له كابن عبد الهادي وغيره ضد ابن رجاي بن فون ضد شوم نيرز كان برفيدون قديا ابن قيمة ذا ينبون زنس تتينا ذا كان ترسمتو دي نتينا نبر بوت ضد ابن كثير سمع الحديث كان دجو ابن قيمة حديث واشتغل بالعلم ذا شمور مدية Thot, ka qëndru me Ibn Tejmijen 17 vite. E ka pasu Ibn Tejmijen në shumicat e mendimeve. Ibn Tejmija është hoxha i cili, kur njëri u lexon Ibn Tejmijen, e ka të vështirë mos me ndjek. Deri sa i konvërej disa hoxhalar, bashkohor, nga disa eshari të botës arabe, thojnë kështu. Thot, Ibn Tejmija është kundërshtari jonë. Po këshilla jonë, për Ibn Tejmijen është që ju drejtohet nxënësave se të mësojnë esharizmin, mos më lexoj Ibn Tejmijen. Mos më lexoj Ibn Tejmijen. Për çka? Nga se kush e lexon Ibn Tejmijen, e kemi të vështirë me kthi prap. E kemi të vështirë me kthi prap. Li quwatihi, për fuqinë e madhe që e ka. Kështu është njoftë edhe Ibn Qayimi. Mirë po Ibn Qayimi e ka kaluar. Disa dietardhën e ka kaluar Ibn Tejmijen. Argument i ka bëu demand. Ka shumë mesejle thot, unë e du hoxën, e respektoj hoxën, dhe ajo është mbi si, mirë po thot, në këtë mesejle e ka gabue. Dhe kjo argumenton se, mi bo demant i Ibn Tejmijes, mi bo demant. Shikone, ti mund është me gjithë sot në përsokakët e tona, njërët që i bojnë i Ibn Tejmijes demant dhe nuk e kanë problem në këtë mesejle. Se nuk e din kadrin, ke nuk e din kadrin e njërzve, a nuk e di sa ti nuk i lehot me folë. Djetarë, kur thoi Ibn Qayimi ka kaluë Ibn Tejmijen, argument, i ka bo demand disa mesele. E me i bo demand Ibn Tejmijens, mund për dime njëriju ka arrit shkallë të dijes. Salart, pas ta i thot, Ibn Kethiri, wa kane hasenul kiraeti wal khuluk, ka pas ledzim të Kur'anit të mirë, ka pas sjellje të mirë, Kethiru të weddud, ka qenë njëri i dashur. E përmendën dhe një gjeratën e kalume, se ulemat e sahabeve, tabiinve, ka qenë të dashur, shakaji, humorista, a përmendëm, Muhammed ibn Sirin, tabiini madh, ka qesh atë shumë dhe risa, është lakue, e ka mojtë barkun me dorë, ka qesh atë shumë dhe se i ka ndonë lotë, kanë qenë njës të dashur, Abdullah ibn Omeri, shoki për nga mesëm, ka qesh. Edhe Ibn Qayimi përshkruhet si njëri mutawaddad i dashur. Pasta i thot, la jahsidu ehaden wa la udhi, thot Ibn Kethiri, kërkan nuk e ka pas hased, as nuk e ka mundu kërkan. Dhe këtu sa për informat, dalimi mes Ibn Tejmijes dhe Ibn Qayimit, e kam përmejnë disa për e djetarve, thojnë, Ibn Qayimi kër i ban demand dikujna, është ma i but. I shprej pak dashuri, pasta i ban demand. Ibn Tejmija e ka i mungon kjo. Ibn Tejmija nuk mund është me zanë të jata. A i këtë shlohët nuk zinjët. Ka rast i Ibn Tejmija fillon një temë, del prej teme e shkru një vëllim në temën që ka dalë, pas ta i këthejet temës tjetër, që e ka fillua. Një vëllim i del, jashtë teme. Thojnë djetarët, Ibn Qayimi është pak ma i but në demand. Andaj ka për e disa djetarët e thojnë, Ibn Qayimin e dojna, hoxën që a dojna. Kështu të cekën. Ibn Qayimin e dojna, hoxën jo. Sa për dobi. Wala yasta'ibuhu wala yahqidu ala ahad. Nuk e ka qërtu kërkan në si, as nuk e ka mundu kërkan në si. Nuk i ka folë dikujta vrasht. Pas ta i thot, ve kuntu min ashabin nasi lehu. Thot Ibn Kethiri, kjo fjallë ati është në bidaje o në nihaje. Thot Ibn Kethiri, une kam qenë njëriju ma afer me Ibn Qayimi. E kumë qëqruhe? Shumë. Pas ta i thot, ve e habbi i lej dhe mum ka dash mas shumë ti. A e përmenda? Për i vlerave të Ibn Qayimi të është që e kanë zirë Ibn Kethirin, dhe është në zanë si i ti. Pas ta i thot, wala a'rifu fi hadha al'alam fi zamanina aktharu ibadatan min, thot nuk e di ndonjë njeri në këtë botë në zamanin ton, shikona, një njeri i cili ban ibadet më shumë se sa Ibn Qayimi. E lusim Allahu xhalla wa ala që Allahu më na bë ibadet gjithë të mëdhoj, me ndjek këta imam të mëdhoj, më na bë takvali dhe të devotshëm sikur që kanë qenë këta, edhe të dijes edhe të ibadetit, dhe më na bë të dashur që kanë qenë këta. Nëse këta kanë qenë prijes të islamit, kanë qenë maja, pishtar të fejes Allahu Gjelle wa Ala. Wa kanët lehu tariqatën fis salat, ju tiluha gjitden. Të dit një këthiri, e ka pas një namaz të veçant. E ka pas, jësina, kur him namaz, murët i kena për para, Allahu në rujt. Dhe kur japë mi selam, është me dashu për neve se sa kur him. Kjo është realitet, Ibn Qayyim el-Juzeyyah ka folë për këto mesele. Thot Ibn Kathiri, e ka pas një namaz të veçant, ju tilu ha gjitden, e zgjatë ke shumë. Wa je muddu, ruku u ha ve su gjullu ha. E zgjatë ke rukujen dhe sejgjden. Wa je lumu hu këthiru min ashabihi fi ba'dil ahjan, fela, jërgji u vela jenzi u andhalik, rahimahullah. Thot Ibn Kathiri, shumë shok të ti e qortojshin për këtë mesele. Mosu falë që ka zgjatë, në mësu rrit sejgjde, ka zgat. Ama aj nuk e ndron të meselën. Vetëm se mu falë gjatë. Pasaj thëtë duhe lehumin e të sani fil kibar, dhe thotë aj ka prej librave të mdoja, do t'i përmendmi shkurtimisht librat e tina, se qka janë prej dobive të sati kanë përmend djetarë. Thotë Ibn Hajar al-Asqalani, qara al-fiqha al-Majdi al-Harrani, vë al-Mutejmije, vë dërasa bit sadrije, vë emma bil gjauzije, thotë Ibn Hajar al-Asqalani. Dhe këtu e ceki. Ibn Hajar al-Asqalani është imam, është emir al-mu'minin e hadith, është udhëheqësi besimtar në hadith, mirë po është kundërshtar në disa pjesë të akidës, si që është esharizmi. Mirë po shikonë në që ka thotë. E kam su fikun të Mejduddin al-Harrani dhe kam su të Ibn Tejmija. Ka dhonë mësim në Sadrije, në një medrese të Sirijës. Ka qenë imam në shkollën el-Gjauzije, e përmendëm, të baba i vetë. Wa kana li abihi fil faraidi yadun fa akhadha anhu wa qara'a fil usuli ala safi al hanadi. Thot fillimisht ka mësua te baba i vet, i ka mësua trashëgimit, pastaj ka mësua tek Ibn Taymija. Wa kana jari'u al janan wasi'u al ilmi arifan bil khilaf. Ka qen i guximshëm, ka qen me dije të madhe, i ka njoft me dhëbot, i ka njoft khilafot e njerëzve. Pastaj thot wa ghalaba alayhi hubbu Ibn Taymija. Thot e ka dashur shumë Ibn Taymija. Deri sa thot Ibn Hajeri, e na këta nuk ja pranojna, thot Ibn Hajeri, s'ka dal asë një mendim për Ibn Tejmijes. Ibn Hajar al-Asqalani thot, intasara ala aqwalihi kulliha, e ka ndihmu Ibn Tejmijen pa përjashtim. Kjo nuk është e vërtet. Ibn Qayyimi është rëgjul, alim, mustakil, djetar, bur, i pavarur. I pavarur. Dhe ka libra të veçanta, ku ka thonë nuk i lejohet hoxhës përvec se më kanë i pavarur. Për vetë se më kanë, i pavarë. Andaj këtu, Ibn Hajar al-Asqalani nuk e ka të saktë. Dhe thot, është sprovu e shumë, deri sa thot, e ka dhënë një fetfa. Ibn Hajeri thot, ma mirë më së të kishtë dhënë. Pa ma parasishtë pëse e ka pasat mendim, ma mirë të së të kishtë dhënë, dhe kjo është e vërtet. Mirë po, Ibn Qayyimi nuk e ka shyrë këtë mesele. Së është mesele fiqhije, është mesele fiqhije, mirë po është sprovu shumë. Dhe është prëvu për një meselë tjetër, e cila meselja talakit. Dhe për këtë meselë e kanë ngri zhagë me gomar. Zhaga, dishka në më tonë zhagë e kanë morë dhe e kanë lidhë me gomar e kanë ngri. Ka thonë, kush i thot gruje zvetë, treherë, ti e lëshume, lëshume, lëshume, thot ajo është lëshume njëherë. Te djetartë shumica është treherë lëshume. Ajo du të më martu, për më konë prapë gruja jote. Te Ibn Qayyimi, te Ibn Tejmija dhe te Imam Bukhariu nuk është ashtu. Nëse i thu tre herë për një mëxhlis me një vend, ajo është një herë e lëshume. A pa të mundesh me këthi, qatë për qatë. Edhe tre herë tjera, e dy të herë. Edhe tre herë tjera, bëhën tre herë. E ka kundërshtu këtë djetarë në këtë mesele, dhe shka thotë, thotë, u emtuhin e mërratën ukhra bisele bi fetau abnu Tejmije. Thotë dhe është provu për shkak fetfave të Ibn Tejmijes. Një boj Ibn Qayyimi nuk e ka ndjek qorazi, po e ka dashtë këtë dhe e ka menduë si me dheb të tina. Dhe thotë, Imam Sujutiju, dhe kjo është gjithashtu prej kategorive i cili kundërshtohet me Ibn Qayyimin, thot sannafa wa nadhar, ka shkruajt shumë dhe ka qenë njëri i cili ka bë polemik, ka polemizuar fraksionet, dhe polemika ka nevojë për dije të thellë. Pastaj thot wajtahada, dhe ka qenë mujtahid, wa sara min al-a'immati al-kibar, dhe është bë prej imamave të mëdhoj fi tafsiri wal hadith, në tafsir dhe hadith, wal furu'i wal aslaini wal arabia, është bo imam në Kur'an dhe në Sunnet dhe në fiqh dhe në degët e fiqhut dhe në arabisht. Sa për informat, Ibn Qayyimi është ustadh i arabishtës. Ustadh, Hoxh i madh i arabishtës, ka libra për arabisht. Andaj thash Ibrahimi djali i tij është bë ustad i babës në një fushë në arabisht. Librat e tij Bekër Ebu Zejd, një hoxh i cili ka ndruar jetë në Saudi, Allahu mëshiroft, i ka shkruajt librat e tij të gjitha. Nuk janë botu të gjitha. I ka thonë Ibn Qayyim i ka 98 libra. 98 libra. Dhe libra që ja ka numruë Bekër Ebu Zejd, kjo libra është e njohur, ja ka numruë në 500 faqe. 500 faqe libra, me ja numruë libra të Ibn Qayyim. Do më dhe normal, dërshkrimët e vjetra, ku është kjo libra, ku ka mbet kjo libra, e kështë të merav, ku që ka transmitu libra, 500 faqe libra, vetëm për me kalzu sa libra ka shkujt Ibn Qayyim El Gjauzije. Librat e se t'i ka shënue janë të shumëta. Mirë, po para se mi përmen librat, do t'a përmen mi Taubën e Ibn Qayyimit. Në nunien e ti, ka përmen se une kam qenë pak i devijuar në disa meselet e sufizmit. Dhe në nunien e ti, poezin e ti, ka përmen se Ibn Tejmija është shkaku i cili unë jam udhëzu. Dhe kjo, sa për dobi, duhet besimtari me e cek, pa mare, pa turp, pa uskuq, dhe me dit mirë njohje, dhe me thonë une që kjo shkak se jam udhëzue. Dhe djetarë gjithmonë e kam përmend, që kjo shkak se jam udhëzue. E kështë të më ratë. Derisa Ebu Bekër ibnul Arabi e ka pas hoxh Ebu Hamid el Gazali, i cili ka qenë për i filozofave të esharizit. Ka thonë, une kam hoxh Ebu Hamid el Gazali, ama hoxha jem pak ka rëshit në filozofi. Mirë po, e ka përmend se këta kam hoxh dhe pikti jam udhëzu. Dhe shikoni Ibn Qayyimi që përmend mirë njohje nda Ibn Tejmije sa ajo bëshkak për udhëzim. Thot, ja kaumi, wallahi l'adhimu nasihaten. Thot, o njerës, për Allahun dëgjomni një nasihat. Min mushfiqin vë ekhin lekum mi'wani. Nga një vla i juaj i cili ja u do të mirën dhe ju jep këshil për hitë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Gjerrëptu hadha kullahu vë waqa'tu fi. Tilke shibaki wa kuntu dhe tajarani. La haula wa la kuvvete illa billah. Për ta kuptu këtë varg të poezijës, du të me të regu se a konë të fol për fraksionet. Ka përmen fraksionet të devijume. Dhe të lovin mendore, shka i ka kap njerëzit e cëtë kanë devijun nga Kur'ani. Pas i spjegon këtë këtë të lovin, shka thot? O, vazni, dhe gjamni thot një këshil për hitë Allahot. Thot, gjerrëp të ha dhe kulle. Këtë me dhebet i kam provuet. Ketë me dhevet i kam provuë. Vë vëkatu fit tilke shibek dhe kam rëshit në këtë rjetet, labirintat. Vë kuntu dhe tajarani dhe kam fluturu shumë. Kam fluturu shumë. I pa qëndru me një me dheb. Hatta etaheli el ilahu bi fadlihi deri sa më kam uncu e zoti jem me begatin e tina me lejse të gjihi jedun vë lalisani. Të cilin nuk muj me shpërbli me dorë, as me gjuhë. E ka për cëllibë në tejmijen. Nuk muj me shpërbli, se e vo shkak për më udhëzu në iman, në udhëzim, në menhegj. E neve du të mi audit o gjalarve dhe djetarve të kaluar dhe atyre të gjallve të cilat bëhen sebep na nëse mësojnë edhe një shkronjë e leje mu me mësu udhëzimit të tërë. Andë kjo pa eduka dhe pa tërbije në kalon në këtë gjendet se në njemi neve. Si që ka thot, së muj mi dal hakush i për tejmijes, nuk muj. Pastaj thot, bifeten një gjalosh, ete min ardi Harran, ka alë prej një tokët të Harranit, në pjesët, Harrani është pjesët Turqijës sot, e të kaluarën ka qenë pjesët Sirijës, pjesët Shamit, më gjanë, aty ka qenë Ibn Tejmija i lindur në këtë vend. Pastaj thot, fe vallahi, jetzihi, elledhihu ehluhu, veç Allahu është përblen që shdi ajë, te bareke wa taala min jannatil ma'wa ar-ridwani, duke e shtinë në xhennet dhe duke kanë razi Allahu me këtë njerëz, me Ibn Tejmijen. E khadhat yadahu yaday, didurt e tij nam ka kap mua për dorë. Wa sara fa lam yarmi hatta arani mithla al-iman, ka marr për dorë dhe nuk më ka lënë derisa më ka treguar ku është imani. Wa ra'aytu a'lam al-madinati hawlaha نزل الهدى واساكر القران ورايت اثارا عظيما شانها محجوبه عن زمره الاميان. Thot mi ka tregue rrugët e udhëzimit, rrugët e Medinës, e ka për qëllim rrugët e ati cili është në Medine, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, dhe më ka të reguë se ku është nuri, drita Allahu te bareke ve teala, të të kumpa diçka të çuditshme. Thot dhe pastaj, dhe shumica njerëzve janë qorra dhe kësa që ka une e kumpa. Hoxhallarët e Ibn Kajimit janë të shumë, për i tëre Hafidh el-Mizzi, prej tëre Ibn Tejmije, dhe përmendëm disa prej tëre, prej nxënësave të tij është Imam Dhahebiu, Ibn Kethiri, është edhe El-Fejruz Abadi, është edhe Subki, edhe është Ibn Rajab el-Hambeli, edhe djetarë të shumë dhe janë nxënësa të tij dhe livrat e tij, shkurt, e në ma bani halal për zgjatja. Librat e tij shkurt, e para, Sawa'iqul Mursala, 98, nuk i përmeni 98 se e di se nga dal nga dal, ketë keni me dal për gjamiës. E para, Sawa'iqul Mursala. Sawa'iqul Mursala do me thanë rrufe. Rrufet e lëshume mbi gjehmit dhe filozofat. 4 vëllime. Kjo libër është 8 vëllime, mirë po e kanë zbërthi dhe e kanë modifiku në 4 vëllime. Këtu i ka bo demand gjehmive. Kjo libër e çuditshme. Libër e çuditshme. Pastaj është Zadul Me'ad. Zadul Me'ad do me thanë furnizimin për në akhirat. Këtë libër e ka shkrujt prej në Damask të shkun meke. Prej në Damask të shkun meke me deve. Ska pas me veti vesh lapsin edhe fletorën. Kjo libër i ka 4 vëllime. 4 vëllime. Pa laps. Dhe hoxha jon, Abdulkader Arnauti, Allah e më shiroft, ka thanë, se e ka recenzu këtë libër, ka thanë, Qudija Ibn Kajimit. Najna të punu këtë libër. Mirë po para vejtë dhe kena 5.000 vëllime librari. Ka thonë, Ibn Kajimi e ka pas vesh lapsin edhe fletorën. Ka thonë, gabimët më të mdoja, shaj e kena zhjetë Ibn Kajimit, janë cilat hadithin kër e ka shënue, ka gabu vëndë se me thonë, Tirmidhiju ka thonë Ebu Davudi. Që ka që gabime? Para me ndone? Në Bukhariu, Muslimi, këto s'ka shansë mi gabuë. Po vend se me thonë Tirmidhiju, ka thonë Ebu Davudi, ndër njerë me thonë Ebu Davudi, ka thonë Tirmidhiju, Ibn Majah, këto i ka përzi. Ama hadithin jo. Kjo është mesejle e madhe. Vesh laps edhe fletore për para, asë një sen tjetër. Pasaj është Miftah Darus Saade, libra të zëmë nga kena folë për vlerën e dijes, dy vëllime. Kjo është libra të jetë e qëdishme, ka folë për meditimin dhe për dijen. Këtë libra e ka shkujt në qabe, për para qabes. Thotë, jëmë ullë në qabe dhe i këmë thonë Zotit, o Zot, lishëmi mëshirat e tua të mdoja. Se jam të shkujt një libër të madhe. Dhe kush e lexon këtë libër e ndjen mëshirën e Allahut te bareke ve teala. Dhe këtu e ka shkujt veç ki edhe qabja. Ki edhe qabja. Pasaj thotë, Medarijë Salikin, prej librave të ti. Medarijë Salikin është një libër e cila e ka shpjeguar një libër tjetër, i cili hoqë ka pas disa sufizma të vogla, mirë po hoqëja ka qenë i mirë, dhe Ibn Kajim e ka morë e ka shpjeguar dhe e ka bot demant ato sufizmat. Dhe libra ka dalë gjigante. Pasaj është El Kafje të Shafje filin të sari lë fërkat në nëgje, kjo poezia 6.000 vargje. 6.000 vargje. Poezi prej poezive të mahniqme. El Kelimu të Tajibu el Amelu Salih, fjala e mirë dhe vepra e mirë, ku e kemi përmend, për mbi vlerat e dhikrit. 100 vlera të përmendis Allahu të bareke wa të ala. Pasaj ka thonë, Hidajetu el hajara fi e gjuebet il jehudi vë nësara, udhëzimi i të hutuarve në përgjigjet e krishterve dhe jehudve. Kjo liber i ban demand krishterve dhe jehudve. Dhe ka bo demand se nuk mundet mu kanë zot njani cili ka dalë pri barkët. Së mundet. Nuk mundet mu kanë zot i cili ha buk, pi uj, del nevojtore. Zot i underoft. Nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi ki mu kanë zot. A da i thati mu ka ime në këtë përgjigje. Fe ejle kane ilahu kum. Ku a konë Zoti juve para se me lindë? Zoti jonë a konë pa fillim, a juvi? Kjo e liber dhe kjo është shumë e veçanë. El Menarul Munifi Sahihi wa Daif, një liber fletushke vogël, mirë po shumë e dobishme, mirë regullat e hadithit sahih dhe hadithit daif. Me alim, apo i'lamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin, katër vëllime, lajme dhe informacion për çdo njani cili do me dhonë fetfane i mën të Allahot. Kush do me dhonë fetfane i mën të Allahot, do e mos e kam mësu këtë rregull që i ka përmendur Ibn Qayyim al-Jauziyja dhe ka thonë me dhon fetva është në shkrim për Allahun te bareke ve teala dhe ka vendosur kushtet e rënda. Pastaj ka thonë libra e tij el-Furusiyja, kalorimi. E ka një libër për kalorimin dhe preferon sportet të ndryshme dhe gjuetia dhe notimi dhe ka përmend dobitë shumë sporteve dhe gjallërimit të trupit. Tariqul Hijratain dhe libra e tina rruga e dy hijreteve e ka për qëllim e bo hijret të Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Et turqul hukemia ka thënë rrugët e drejta në gjykimin e politikës shëriatit. Kjo është për ata të cilët janë mufti dhe janë kuda dhe gjigatësa në vendet islame. Dhe është libri tjetër Raudatul Muhibbin, dhe me këta e përfundojna. Raudatul Muhibbin është kopshtit e dashuruarve. Kjo libër fletë për dashurin. Kjo është për pleq, për të ri, për fëmi, për gratë e martuara dhe të pamartuara, për krejt. E ka vendos Ibn Qayyim el-Jauziyja. Fletë për dashurin haram dhe për ata halal, ku lejohet, ku fit, e kështu me radhë. Romanca, par romanca, këta temat i përmend të arabët para arabëve, libër e çuditshme është. Andaj e preferoj çdo njanit, është e përkthyer kopshtit të dashuruarve, me lezu çdo njeri dhe me kuptuar se çka ka të bëjë në këtë mesele. Dhe librat e tjera të sot i ka përmend Bekër Ebu Zejd, Allahu e mëshiroft, dhe Ibn Qayyim el-Jauziyja ka vdek duke u thirr ezani i Yatsijës, ka vdek, ka ndruar jetën në Damask dhe ja kanë fal xhenazën një numër i madh i njerëzve. Ka vdek në Damask në vitin 751 dhe ka jetu Ibn Qayyim el-Jauziyja 60 vite. E lusim Allahu Gjelle Gjelaluhu që Allahu të barëke vë të ala këta që ka e tham Allahu Gjelle Valat jeti knaqër me neve. E lusim Allahu Gjelle Gjelaluhu që Allahu të në bashkon në gjenet me këta imamat të mdhej, me imamat të muslimanëve dhe në krye imamin Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. E lusim Allahun te bareke ve teala që Allahu gjellu valat në ban ndjekës të dijes të tëre, në ban Allahu te bareke ve teala ndjekës të hapave të tëre në gjdo fush të jetës son. E lusim Allahun te bareke ve teala që Allahu gjellu valat musliman këdës janë Allahu të ndihman, jetimët e musliman vë Allahu të mëshiron, të doptit e musliman vë Allahu të fuqizon, zulum qartë në mëzvet Allahu gjellu valat të shkatran dhe të shpartalon, komplotët dhe kurthat e qafirëve Allahu gjellu valat të jazgjëson. E lusim الله جل وعلا تعالى الله تبارك وتعالى جزت برغوسه المسلمين والله تعالى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم